ख्याल से पूरा हो गया था। दृष्टान्त और अभिप्राय मुक्त्वा तौ न पश्यन्ति इति वाक्यम अवतारयितुं जगतो द्विरूपत्वं प्रत्यक्षादि सिद्धम् इति भूमिकां करोति। दृष्टान्त और अभिप्राय मुक्त्वा दो दृष्टांत दिया था, सामान्य व्याप्ति और विशेष व्याप्ति। ये खड़ग कोश और एक अग्नि विषम्बर। तौ न पश्यन्ति वाक्यम अवतारित जगत द्विरूपत्वं प्रत्यक्षात् सिद्ध कहते हैं। असाधारण असाधारण सामान्य रूपाभ्यामिच्छते मिच्छत् रूपाभ्यामिच्छमिच्छते सर्वमाने हि प्रसिद्धत्वा दतो विथाप्यते ततः। ईक्षम इच्छते असाधारण सामान्य रूपाभ्याम ईक्षम सर्वमाने ही इच्छते प्रसिद्धत्वात् अतो वित्वापेते इससे वित्वातन ग्रह करते। सर्वमाने ईक्षम इच्छते सारे प्रमाण से दृश्य को देखता है। असाधारण सामान्य रूपाभ्याम सामान्य विशेष रूप से ही देखता है सारे, इसे इससे अलग करते हैं जगत असाधारण। दृश्यम जगत एव द्विरूपम तत्रैव तद्भाव तद्भाव दृष्टि जगत में सामान्य विशेष भाव ही। उक्तम उपजीव वाक्य तात्पर्य महा सर्व माने ही सर्व माने ही प्रसिद्धत्वात् द्विरूपस्य जगतो अध्यक्षादिसिद्ध सर्व माने ही प्रसिद्ध है। अध्यक्षादिसिद्ध उनसे आत्मन से अतथात्वात् आत्म प्रमाण सिद्ध नहीं प्रमाण से नहीं ततो ही ततो द्व्यात्मकाद आत्मा पृथक क्रियते। द्व्यात्मकाद जगत जगत द्व्यात्मक जगत उसे आत्मा पृथक क्रियते वित्थाप्यते नर। तम न पश्यन्ति इत्यादि कह करे दृग रूपों से भिन्न दृश्य सौ सामान्य विशेष रूप है, दृग रूप आत्मा है वाक्य न उसी वाक्य तम न पश्यन्ति दृग रूप आत्मा को नहीं देखते हैं, अन्य को तो देखते हैं। अत शब्द से इत्यर्थ अत शब्द का अर्थ जगतस्तरी मेयत्वा तज्ज्ञाने लोकस्य तुष्टिदृष्टेश्च वस्तुत्वेन अद्वितानि। तो जगत प्रमाण साध्य हुआ, मेय हुआ, प्रमेय हुआ, प्रमाण से जगत का ग्रहण होता है। और तज्ज्ञाने लोकस्य तुष्टिदृष्टेश्च ज्ञान प्राप्त होने से जगत संतोष सुख प्राप्त होता है। तो जगत जो द्विरूपे वस्तुत्वेन जगत वस्तु अतवो अद्वितानि अतः अयम अयम मेय प्रमाता अहं मानमेतदिति क्षणे मिथ्या ज्ञाने जनस्तुष्टः स्वप्नमायेन्द्र जालवत्। अयम मयः अहम प्रमाता एतद्मानम इति मिथ्याज्ञाने इच्छने स्वप्नमायेन्द्र जालवत जनस्तुष्ट संतुष्ट होता है झूठे में भ्रांति से। मात्रादि ज्ञानस्य स्वप्नादि धीवत भ्रांतित्वात् मात्रम प्रमाता प्रमेय आदि ज्ञान स्वप्नादि ज्ञान के कारण अद्वैत न अद्वैत हानि भ्रांति उनसे। सर्व मान प्रसिद्धता तो व्यवहार दृष्टिया इति अर्थ सारे मान प्रसिद्धि सब दिखित जगत में व्यवहार दृष्टिया पारमार्थिक नहीं। दाष्टान्तिक से बहुरूपत्व दर्शयितुम अनेक दृष्टान्त ग्रहणम स्वप्न माया इंद्रजाल तीन दिया दृष्टान्त दाष्टान्तिक जगत भी अनेक प्रकार है। मात्रादि भेद धियो भ्रांति तो फलित भाव भेद बुद्धि माता प्रमाता आदि भ्रांति ते फलित यत यतो मिथ्यावबोधोय मतस्तदपनुत्तये न पश्यन्ति तमित्याह ये पश्यन्ति यथोदितम् यतो अयम मिथ्याबोध अतः तदपनुते ये यथोदित पश्यन्ति ते न पश्यन्ति तम न पश्यन्ति इत्याह श्रुति कहती। ये मिथ्या भ्रांति है, इसकी निवृत्ति के लिए, निवृत्ति के लिए ये यथोदित पश्यन्ति न पश्यन्ति, ऐसे द्विरूप सामान्य विशेष रूप से जगत को जो देखते हैं तम न पश्यन्ति, इसको नहीं देखते आत्मस्वरूप को, अर्थात ब्रह्म ज्ञान है, इसकी निवृत्ति के लिए कहते जो देखते आत्मस्वरूप नहीं देखते। सामान्य विशेषाभ्याम द्विरूपम मात्रादि भेदभाजम आत्मानम ये पश्यन्ति, सामान्य विशेष से द्विरूप जगत मात्रादि भेद से जो देखते हैं ते तम न उपलभ्यन्ते न पश्यन्ति, तस्य तद विलक्षण आदि आत्मा तो से विलक्षण है सामान्य विशेष रहित। मिथ्यादि ध्वंसार्थम आह श्रुति, मिथ्या ज्ञान निवृत्ति के लिए श्रुति कहती ते न पश्यन्ति। सामान्य विशेषयोरपि आत्मा भिन्नत्वेन वस्तुत्वाद न तद्धीर मिथ्यादि सम्मत आत्मदिवत इति आशंका, यथार्थ आत्मज्ञान जैसे सम्यक ज्ञान है सामान्य विशेषयोरपि आत्मा अभिन्नत्वेन, आत्मा से अभिन्न भिन्न तो कोई ही नहीं, आत्मस्वरूप वास्तव है, न तद्धीर मिथ्यादि ऐसे जो आत्मा से क्या ज्ञान में ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा सम्मत आत्मज्ञान के समान इति आशंका। वस्तु वस्तुज्ञानिक निष्ठत्वान् मिथ्यादि नहि वस्तुनि न पश्यन्ति ततो युक्तं नेक्षन्ते वस्तु तत्परम्। वस्तु अज्ञानिक निश्चयत्वात् अज्ञान निश्चय से मिथ्यादि नहीं वस्तुनि न पश्यन्ति, नहीं वस्तुनि नहीं वस्तुनि नहीं न पश्यन्ति अतो उत्तम वस्तु अज्ञानिक निश्चयत्वात् मिथ्यादि न पश्यन्ति इति अतो युक्तम निश्चयन्ते तत् परम वस्तु अतो युतम नेक्षन्ते तत्परम वस्तु न पश्यन्ति। पचास सामान्यादेर आत्मा ज्ञान मात्र तत्वेन अवस्तुतः तद्धिर मिथ्याधीर न वस्तु विशेषेन समाधि नहीं वस्तुनि चिदगतानि सामान्य विशेषभाव संभव न वस्तु इतने अध्ययन करना पड़ेगा। अज्ञानिक निष्ठत्वाद मिथ्याधीर नहीं वस्तुनि सामान्य विशेष भाव नहीं वस्तुनि वस्तु में ये है ही नहीं वस्तुनि नहीं अति पहले द्विरूप से देखते हैं जो द्विरूप से देखते सामान्य विशेष भाव वो वस्तु अज्ञान निष्ठत्वाद मिथ्यादि यतः ही अस्मात् वस्तुनि न वस्तु आत्म वस्तु में सामान्य विशेष भाव है ही नहीं अतः न पश्यन्ति इत्युक्तम् इति युक्तम तद परम वस्तु नेक्षन्ते परम वस्तु को नहीं देखते श्रुति कहते न पश्यन्ति अर्थात जो देखते सामान्य विशेष अब आत्मा में ही नहीं तो ब्रह्म ज्ञान है। ठीक है मैं सामान्य आदिर आत्मा ज्ञान मात्र तत्व न अज्ञान मात्र होने से अवस्तुत्वाद तदिर मिथ्यादिर वो ज्ञान ब्रह्म है न वस्तु विषयत्व न सम्यक धीर वस्तु विषयत्व समय दे नहीं नहीं वस्तुनि चिदेकता ने सामान्य विशेष भाव संभव यही है नहीं वस्तुनि सामान्य विशेष भाव संभव तेन उभय रूपम आत्मा पश्यन्तो भी न तम पश्यन्ति उभय रूप आत्मा को देखने पर भी वो नहीं देखते ठीक नहीं देखते जो कहा इति युक्तमेव तम न पश्यन्ति इति आत्मन चाक्षुषत्वमेव निषिध्यते तदिष्टमेव तम न पश्यन्ति उधर चाक्षुष दर्शन नहीं करते वो चाक्षुष दर्शन तो होता है नहीं भ्रांति क्यों कहेंगे न चक्षुषा दृश्यते ऐसे रूपम इत्यादि श्रुते न तस्य विशेष निषेधा निरस्यते ज्ञेयता विशेष निषेध किया न पश्यन्ति तो ज्ञेयता न निरस्यते आत्मा ज्ञेय है ज्ञेयता का निराश नहीं होता है नहीं देखते मतलब चक्षु चाक्षुष दर्शन का विषय नहीं आत्मा ये विशेष का निषेध होगा ज्ञेयता का निषेध नहीं होगा इति आशंके वाचस्य न पश्यन्ति इति उक्तम नेक्षन्ते वस्तु तत्पर तत्परम वस्तु न इच्छन्ते नहीं परम वस्तु को नहीं देखते नहीं देखते तो नहीं जानते। प्राणनादिना विशिष्टम आत्मानं पश्यन्तोपि तम अप्रपंचम न जानेति इत्यर्थ। प्राणनादि से विशिष्ट आत्मा को देखते हैं, अप्रपंच आत्मा को नहीं जानते हैं, न पश्यन्ति। पश्यामि श्रेणुम इत्यादि अबाधित आत्मदृष्टिया अभिमानाद कथम यथोत निषेध सिद्धि इतिहास क्या। तो पश्यामि श्रेणुम इत्यादि अबाधित आत्मदृष्टिया अभिमान होता है तो यथार्थ है, और निषेध कैसे होगा, न अपंच अप्रपंच को नहीं जानते, आत्मा को नहीं जानते कैसे, इतिहास क्या। यद्यपि यद्यप्यत्राभिमानोस्ति निष्क्रियाकारकात्मनि पश्यामित्ययथार्थत्वान् मिथ्याधीरेव सामता। यद्यपि अत्र निष्क्रिय कारकात्मनि पश्यामि इति अभिमान अस्ति इति यथार्थत्वात् मिथ्याधिरेव सामता। ये पश्यामि इति अक्रिया कारकात्मनि पश्यामि इति बुद्धि यथार्थे अभिमान है पश्यामि इति बुद्धि, किंतु निष्क्रिय कारकात्मा में ऐसे बुद्धि नहीं होगी। पश्यामि इति बुद्धि यथार्थता मिथ्याधिरेव क्या आत्मनि पश्यामि इत्यादि अभिमान यद्यपि अस्ति तथा सा मिथ्यादिरेव अयथार्थत्वाद, क्योंकि न च कूटस्थे दृष्टित्वादि अधिकृत्य प्रवृत्ति, कूटस्थ में क्रिया नहीं उसे दृष्टित्वादि के विषय करके। इस्यते च अयथार्थायाः द्वयो मिथ्यात्वम्, अयथार्थ ज्ञान मिथ्या है ब्रह्म ज्ञान। न च सर्वविशेष निषेध श्रुतो सत्याम दृष्टत्वादि अभिमानस्य अबाधितत्वम्, एक अहम पश्यामि श्रृणमि यह अबाधित ज्ञान है, बाधित नहीं होता है। इसका क्या उत्तर दिया, सबका निषेध करने से यह अबाधित कैसे होगा। सर्व विशेष निषेध श्रुति होने पर दृष्टत्वादि अभिमान अबाधित नहीं है। मिथ्या ज्ञान ध्वंसार्थम निषेधवाक्यम इत्युक्ते निषेधम आक्षिपति। तो न पश्यन्ति कौन से जो सामान्य विशेष रूप देखते हैं ब्रह्म ज्ञान, इसे मिथ्या ज्ञान निवृत्ति के लिए निषेध तो न पश्यन्ति निषेध वाक्य कहने, निषेध का आक्षेप करते हैं न पश्यन्ति दर्शन की प्राप्ति कहाँ है। नन्न अप्राप्त निषेधोयम् न पश्यन्ति इति भण्यते, नैवं सृष्ट्यादि वाक्यानां प्रत्येक बोधैक हेतुतः। ननु न पश्यन्ति इति अप्राप्त निषेधम् बण्यते, न पश्यन्ति जो कहा गया अप्राप्त निषेध दर्शन की प्राप्ति नहीं तो निषेध करना न पश्यन्ति इति कहने से नैवम एवं न सृष्ट्यादि वाक्यानं प्रत्येक बोधे केतुतः, सृष्ट्यादि वाक्य ज्ञान के लिए, ज्ञान के होने पर भी नहीं देखते इसलिए निषेध किया। तो नाम रूपाभ्याम इति प्रकृतम सर्ग, प्रकृत सर्ग नाम रूपा व्याकृत हुआ, सहस यह प्रविष्ट भी कहा, ये सब जो कहा तस्य आत्मज्ञान शेषत्व आत्मज्ञान का शेष इसे तदपि प्रकृतमेव, ये प्रकृत है इसे निषेध किया। जो दर्शन आत्मज्ञान का शेष है सृष्टियादि परवसनिदा अफलम ज्ञान के लिए, तो वो ज्ञान प्रकृत है तो उसका प्राप्त का निषेध किया। सृष्ट्यादि ज्ञानार्थत्व मान मुक्तम एवं स्मारयति, सृष्टि प्रविशादि ज्ञान के लिए कहा प्रमाण कहा था। मंत्रोपि मंत्रोप्याहे मीम व्यवार्थम रूपम रूपमिति स्फुटम तद्दर्शना समस्तस्य पुरुषार्थस्य सिद्धितः। मंत्रोपि इममेव अर्थम आह रूपम रूपम प्रतिरूपम हो तदर्श्य रूप प्रतिशिक्षणाय स्फुटम तदर्शनात् समस्तस्य पुरुषार्थ सिद्धितः पुरुषार्थ सिद्धि तदर्शन ज्ञान से तेपन मंत्रो भी रूपम रूपम कह करके उपक्रम तदर्श रूपम प्रतिचक्षणाय स्फुटमेव इमर्थम मंत्रोप्या ज्ञान के लिए ही अन्य रूप अनेक रूप हुआ न केवलम तद्वशादेव सृष्टियादेर ज्ञानार्थत्वम मंत्रवशाद केवल इतने किंतु फलवत्सन्निधा इत्यादि न्यायाच अफलम तदंग ये तो इसका फल है पुरुषार्थ सिद्धि तदर्शनात् समस्त पुरुषार्थ समस्त परिपूर्ण सिद्धि यावत अच्छा तदर्शनात् समस्त पुरुषार्थ सिद्धि समस्त तदर्शनात् समस्त पुरुषार्थ से सिद्धि तो समस्त का अर्थ किया परिपूर्ण से तो समस्त पुरुषार्थ का विशेषण नहीं होगा पुरुषार्थ परिपूर्ण ठीक है वो परिपूर्ण ही पुरुषार्थ है एक ही है अब नित्य पुरुषार्थ परिपूर्ण पुरुषार्थ मतलब धर्मार्थ कामना नहीं मुख्य रूप परम पुरुषार्थ है परम पुरुषार्थ परिपूर्ण शब्द से कहा अपरिचिन्न रूपे ठीक है मैं सृष्ट्यादि वाक्य आत्मज्ञान से प्राप्तत्वाद अप्राप्त निषेधाभावे भी नहीं संयुक्त व्याघाता तो सृष्टियादि वाक्य से आत्मज्ञान प्राप्त हो तो अप्राप्त निषेध नहीं ये तो ठीक हुआ किंतु ये नहीं संयुक्त व्याघात होता है पश्यंतोपि न पश्यन्ति देखते हुए नहीं देखते कैसे कहेंगे पश्यंतोपि न पश्यन्ति विरुद्धम कथम उच्यते मेया संस्पर्श दृष्टित्वान् न पश्यन्ति इति भाण्यते पश्यन्तोपि न पश्यन्ति इति कथं विरुद्धम् उच्यते ते सिद्धांति के आगे उत्तर है मेया संस्पर्श दृष्टित्वात् न पश्यन्ति इति भाण्यते जो दृष्टि ज्ञान है मेय संस्पर्श मेय अविषय का ज्ञान होने से न पश्यन्ति जो देखते ज्ञान है वो मेय विषय का नहीं मेय अविषय का उनसे न पश्यन्ति व्याघातम परिहरति व्याघात परिहार मेय असंस्पर्शी आत्मन सामान्यादि आत्मना दर्शन से वस्तु अनन्सारित्व न भ्रांतित्वात् जो सामान्य आत्मा दर्शन देखते हैं वस्तु अनुसारी मैं संस्पर्शी आत्मतत्व के विषय नहीं करता वस्तु अनुसारी उनसे तो वास्तव ज्ञान ही भ्रांति है सम्यक दृष्टि अभाव विवक्षा निषेध युत तो जो निषेध करते न पश्यन्ति किसका निषेध सम्यक दृष्टि का निषेध सम्यक दृष्टि नहीं ब्रह्म ज्ञान होने पर ही सम्यक दृष्टि नहीं कथम आत्मन सामान्य आत्मना दृष्टि वस्तु अनुसारी तो सामान्य आत्मा आत्मा के ज्ञान है तो वस्तु अनुसार क्यों नहीं वस्तु अनुसार तो भ्रांति तत्र सदिति सदैव इत्यादि वाक्येभ्य कृष्ण वस्तु यतो द्वयम् संभवस्तद विरुद्धस्य कुतो कृष्णस्य वस्तुनः सदैव इत्यादि वाक्य है यतः कृत्स्न वस्तु अद्वयम् कुतो अकृत्स्नस्य वस्तुनः तद विरुद्धस्य संभव सदैव इत्यादि कारण से संपूर्ण वस्तु अद्वितीय है एक ही तो तद विरुद्धस्य अकृत्स्नस्य अपरिच्छिन्न का संभव कैसे होगा तद द्वैताभाव उपलक्ष्य तत्वेन कृत्स्नस्य तदेति यतः या तो अद्वयम अद्वय कर्ण से सबका निषेय कर देता भाव उपलक्षित वस्तु त्रिविध परिच्छेद है वस्तुनि आगम सिद्धे फलित भाव सदैव इधर एक में आदित्य परिच्छेद रहित वस्तु ने आगम सिद्धे फलित संभव कैसे संभव होगा तद विरुद्ध से अकृष्ण से परिच्छिन्न वस्तु फिर संभव कैसे होगा? अन्य होगा तो वास्तव होगा, ये तो वस्तु परिच्छिन्न हो जाएगा ब्रह्म। परिच्छिन्न से अवस्तुत्व तदृष्टि असमय दृष्टि विधिभाव, परिच्छिन्न अवस्तु ही इसे तदृष्टि परिच्छिन्न दृष्टि, जो ज्ञान सामान्य विशेष दृष्टि असमय दर्शन है। आत्मन सौतम पूर्णत्वम युक्ति अनुभवाभ्याम व्यनक्ति, पूर्ण है आत्मा श्रुति से सिद्ध है, युक्ति अनुभवाभ्याम व्यनक्ति अव्यावृत अव्यावृतानुगत प्रत्येक वस्तु सतो मिते तद्विरुद्धेह या दृष्टि मिथ्या रूपान सान्यथा। प्रत्यय वस्तु अव्यावृत अनुगतम स्वतमिते ही स्वयं प्रकाश है, अव्यावृत अनुव्यावृत किसे नहीं, अनुगत बहुत में नहीं, एक ही तत्व है। तद्विरुद्धा यह या दृष्टि सा मिथ्या रूपा न अन्यथा, उससे अतिरिक्त जो व्यावृत अनुगत रूप से सामान्य विशेष रूप दृष्टि है मिथ्या रूप है। प्रत्यय वस्तु स्वतो निस्सामान्य विशेष विदुषाम ऐकर से स्फूर्त है, प्रत्यवस्तु स्वतोमित है, स्वतः प्रत्यवस्तु स्वतः निसामान्य विशेषम विदुषाम ऐकर से स्फूर्त है। ऐकर से विद्वान को स्मरण होने से सामान्य विशेष रहित सामान्य आदेश स्वतः परतो व अप्रामित रीत्यर्थ, सामान्य विशेष स्वयं प्रकाश ने स्वतः प्राप्त प्रमित नहीं, परत भी नहीं होगा सामान्य विशेष को। वस्तुमिति विरुद्धत्वात् च आत्मनि सामान्य आदेर मिथ्या, वस्तुमिति वस्तु ये वास्तव पद विरुद्धता सामान्य विशेष उसमें नहीं होगा, वस्तुमिति वस्तुम कैसे होगा, नहीं वस्तुमिति वस्तुनः मिति वस्तुमिति वास्तव की जो मिति वस्तु के मिति यथार्थ ज्ञान विरुद्धत्वाच वस्तुनामिति वस्तुमिति यथार्थ ज्ञान विरुद्ध होने से सामान्य विशेष ज्ञान आत्मनि सामान्य आदिर्धि मिथ्या। तो वस्तु ज्ञान से विरुद्ध होने से सामान्य आदिर्धि, क्योंकि वस्तु आत्मा वस्तु सामान्य विशेष रहित, वो सामान्य विशेष रहित ज्ञान से विरुद्ध है सामान्य विशेष ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। तद्विरुद्ध तद्विरुद्ध है या दृष्टि मिथ्या रूपा, सामान्य आदि दृष्टि आत्मनि अन्यथा सम्यक दृष्टि नहीं थी व्यावृत्य महा, सामान्यादि दृष्टि आत्मनि सामान्यादि दृष्टि आत्मनि अन्यथा, अन्यथा मतलब सम्यक दृष्टि न, सामान्य दृष्टि आत्मा में अन्यथा, अन्यथा मतलब भ्रांति सम्यक दृष्टि न, इति व्यावृत्य महा नसा अन्यथा भ्रांति अन्यथा नहीं मतलब सम्यक दृष्टि न, नसा अन्यथा मतलब सम्यक दृष्टि न। पूर्णत्व प्रतिज हेतुअतर महा प्रत्ययपूर्ण आत्मे आत्मा आत्मात्मानमाप्नोति यतः प्रत्यक्तया किलं तदन्यानवशिष्टत्वा दकृत्नः स्यादतोऽन्यथा। आत्मा यतः अखिलं प्रत्यक्तया अनात्मानम् आप्नोति, यतः अनात्मानम् अखिलं प्रत्यक्तया आप्नोति व्याप्त करता है आत्मा, तद अन्य अनवशिष्टत्वात् अन्य कोई बचा ही नहीं, अतो अन्यथा अकृष्ण स्याद उसे भिन्न अकृष्ण हो जाएगा, कृष्ण नहीं होगा, तो सारे अनात्मा को व्याप्त होता है आत्मा सारे को, और अन्य कोई नहीं रहा, अन्य कुछ हो तो वो अकृष्ण होगा सप्तम। यह तो अखिलम अनात्मानम आत्मा व्याप्नोति, सारे जड़ों को आत्मा व्याप्त है, आत्मनस तत्र सर्वत्र प्रत्येक, सारे अनात्मा का प्रत्येक स्वरूप वास्तव स्वरूप आत्मा है, अतः तस्माद् आत्मनो अन्यस्य तेन अव्याप्तस्य अभावात्। तो आत्म से व्याप्त सब कुछ ही, ऐसे उससे अन्य कोई है ही नहीं, सब पूर्ण से आत्म। यदि आत्मा व्याप्तम अपि किंचित भवेद, भवेद कृष्ण तदात्मा, आत्मना अव्याप्तम कुछ पदार्थ हो तो अकृष्ण हो जाएगा। न तदस्ति आत्मा व्याप्त से निस्वरूपत्वात्, आत्मना अव्याप्त होगा तो सत्य भिन्न हो जाएगा, सत निस्वरूप, अतो युक्ता पूर्णता, पूर्ण है आत्मा। आत्मना मान युक्तिभ्याम पूर्णत्व युक्ता परिचिन्न से अविद्यत्व युक्तियंतर्मा, प्रमाण युक्ति से पूर्णत्व कहा, अपरिचिन्न तो अविद्य को होगा, युक्ति कहते अनात्मेति। अनात्मा नात्म रूपेण प्रत्यत्वात् सिद्धिमर्हति, प्रत्यमात्रेकयाथात्म्यात् कुतस्तद्व्यतिरेकतः। अनात्मा न आत्मरूपेण सिद्धिमर्हति प्रत्ययत्वात्, प्रत्ययस्वरूप है अलग, न आत्मरूपेण सिद्धिमर्हति। अनात्मा न आत्मरूपेण प्रत्ययत्वात् सिद्धिमर्हति, न आत्मरूपेण प्रत्ययत्वात् सिद्धिमर्हति, प्रत्ययत्वात् सिद्धि आत्मा, अनात्मा तो आत्मरूप से सिद्ध नहीं होगा, प्रत्येक प्रत्ययत्वात् सिद्धि, प्रत्ययमात्रेक यथात्म्यात् कुत तद व्यतिरेकत न अनात्मा आत्मरूपेण सिद्ध, वही आत्मरूपेण प्रत्ययत्वा सिद्धिमर्हति, अनात्मा न सिद्धिमर्हति, अनात्मा आत्मरूपेण सिद्धिमर्हति, अनात्मा आत्मरूप से सिद्ध नहीं होगा प्रत्ययत्वात्, प्रत्ययत्वात् आत्मा भिन्न होने से, आत्मरूपेण मतलब अनात्मरूपेण स्वरूपेण, अनात्मा आत्मरूपेण मतलब स्वस्वरूपेण, स्वरूपेण न सिद्ध्यति, स्वस्वरूप मतलब शुद्ध अधिष्ठान चिन्मात्र रूपेण, इति न आत्मरूपेण का अर्थ करने स्वरूपेण, अनात्म अनात्मा अनात्म स्वरूपेण न सिद्धि नार्हति, क्योंकि प्रत्येक तो प्रत्येक रूपे तो होने से अनात्मा अपने स्वरूप से सिद्ध नहीं होगा, प्रत्यय मात्र के आध्यात्म्यात तद व्यतिरिक्त कैसे, उससे भिन्न कैसे सिद्ध होगा, अर्थात अनात्मा अनात्म से सिद्ध कैसे होगा, अनात्मा सद्भिन्नत्व न सिद्ध नहीं होगा, आत्मरूपण का तो सद्भिन्नत्व, ठीक है मैं देखो, द्वैतम आत्मनो अभेदन भेदन वा सिद्ध्यति, पहले अभेदन भेदन वा नाद्य प्रत्ययमात्र शेष प्रसंग आते, तो आप अभेद कहेंगे तो प्रत्ययमात्र हो गया, अरे भेद कहें भेद नेतर प्रत्येक इतर स्वभावाद प्रत्येक इतर स्वभाव, अतः प्रतीचि कल्पितत्व ने तत्सिद्धिरित्या था, अनात्मा कल्पितत्व ने सिद्ध हुआ सर्वत्र सिद्ध नहीं हुआ, तो अर्थ अनात्मा न आत्मरूपेण प्रत्ययता सिद्धिमर्हति, आत्मरूपण अनात्मा आत्म पहला जो विकल्प किया है अभेदन, तो अभेद यदि होगा तो प्रत्येक रूप हो गया, तो अनात्मा सिद्धि में ना रहती, आत्मरूप से यदि हो गया तो अनात्मरूपण से सिद्ध नहीं हुआ, अनात्मा आत्मरूपेण प्रत्येकत्वात् अनात्मा स्वरूपतः सिद्धि न होती, तो आत्मरूपेण प्रत्येक आत्म से अभिन्न होगा तो प्रत्येक स्वरूप हो गया, तो न सिद्धि मरहती अंतल स्वरूपत अनात्मा स्वरूपत सिद्ध नहीं होगा, तो आत्मरूपेण यदि कहेंगे प्रत्येकत्व न, तो आत्मस्वरूपण प्रत्येक हो गया अभिन्न रूप से, प्रत्येकत्व कहेंगे तो सिद्धि ना रहती, और आत्मरूपेण कहेंगे तो स्वरूपण सिद्धि ना रहती, अनात्मा स्वरूपण सिद्ध प्रत्येकत्व, वो आत्मरूपेण स्वरूपण कहें तो ठीक होता है, अनात्मा प्रत्येकत्वात् आत्मरूपेण न सिद्धि मरहती स्वरूपेण, प्रात्म को प्रत्येक रूपेण कहने कोई जरूरत नहीं। यदि ये विकल्प हो जाएगा यदि अभिन्न होगा तो प्रत्येकत्वाद अनात्मा है, यदि अभिन्न होगा प्रत्येकत्वाद आत्मरूपेण का तो स्वरूपेण न सिद्धि मरती अनात्मा अनात्मरूपेण स्वरूप अनात्मा यदि आत्मा से अभिन्न मानेंगे प्रत्येकत्वाद तद्रूपेण सिद्धि भिन्नत्व न सिद्ध्यति अनात्मरूपेण न सिद्ध्यति। आत्मरूपेण तो अनात्मस्वरूपेण अनात्मरूपेण न सिद्ध्यति प्रत्येकत्वात् अभिन्न पक्ष में प्रत्येक स्वरूप हो गया अनात्मरूपेण न सिद्ध्यति क्योंकि प्रत्येक मात्र के अथात्म आता प्रत्येक मात्र यथार्थ हुआ। अरे भिन्न कहेंगे तो भिन्न तो भिन्न कहें तो सिद्ध ही नहीं होगा। द्वैतम आत्मन अभेदन भेदन सिद्ध आद्य प्रत्येमात्र परिशेष प्रसाद प्रत्येमात्र ही रहा प्रत्येकत्वात् अभेदन यदि आत्मा अभेद माने तो प्रत्येकत्वात् आत्मरूपेण अभेद प्रत्येकत्वात् अनात्मा आत्मरूपेण प्रत्येकत्वात् अनात्मा यदि आत्मरूप कहेंगे प्रत्येक हो गया भिन्न सिद्ध नहीं होगा। नेतर प्रत्येक इतर स्वभावाद प्रत्येक इतर स्वरूप अभावाद नेतर प्रत्येक इतर स्वरूप अभावात् प्रत्येक मात्रिक अथात्म्य ये नेतर प्रत्येक इतर स्वभावात् रूप स्वरूप अभाव ये किसका अर्थ उत्तराध का है ना उत्तराध का है ना प्रत्येक मात्रिक अथात्म्य नेतर प्रत्येक इतर स्वरूप अभावात् प्रत्येक मात्रिक अथात्म्यात् वेद सृष्टि नहीं होगा और अभेद सिद्ध होने के लिए आत्मरूपेण न सिद्ध्यति प्रत्ययत्वात् तो दोनों प्रकार लग जाएगा प्रतीच कल्पित सिद्धि अभेदन क्या नहीं भेद है ही नहीं तो भेद रूप से सिद्ध नहीं होगा। पहला अभेद रूप से अनात्मा न आत्मरूपेण प्रत्ययत्वात् न अनात्मा अभेद उनसे प्रत्ययत्वाद आत्मरूपेण न सिद्ध्यति। तो आत्मरूपेण का तो चिन्मात्र रूपेण न सिद्ध्यति ये नहीं होता। चिन्मात्र रूप से सिद्ध हो तो कोई आपत्ति नहीं। आत्मा स्वरूपेण स्वरूपेण चेद भिन्नत्वेन अनात्मरूपेण अनात्मा आत्मरूपेण तत्स्वरूपेण न सिद्ध्यति प्रत्ययत्वाद प्रत्यय अभिन्नत्वाद तत्स्वरूपेण न सिद्ध्यति क्योंकि अभेद पक्ष पहला है ना अभेद पक्ष है तो अनात्मा प्रत्येक हो गया प्रत्येक होने के कारण स्वस्वरूपेण तत्स्वरूपेण न सिद्ध्यति प्रत्येक रूप से न सिद्ध्यति कैन रूपेण न सिद्ध्यति अनात्म प्रत्येक रूपेण न सिद्ध्यति प्रत्येक रूपेण तो सिद्धि मानिए अनात्मा प्रत्येक रूपेण न सिद्ध्यति ये कहेंगे प्रत्येक यदि अभिन्न कहेंगे तो अभिन्न पक्ष से सिद्ध क्यों नहीं होगा। अभिन्न पक्ष होने पर भी सिद्ध होगा किंतु सिद्ध अनसिद्ध नहीं होगा। प्रत्येकत्व ने सिद्ध होगा अनात्मा क्या बोलो हाँ अनात्मा प्रत्येकत्व ने सिद्ध नहीं होगा। सर्प नहीं रहा रज्जु रूप से सिद्ध हुआ सर्प नहीं रहा इसे सर्प रूप से सिद्ध नहीं हुआ हाँ वही है प्रत्येकत्वात् सर्परूपेण न सिद्ध्यति। इसलिए आए आत्मरूपेण का था चिन्मात्र रूपेण न सिद्ध्यति नहीं कह सकते हैं हाँ सर्प ओ ऐसा प्रकार के अनात्मा प्रत्येकत्वात् आत्मरूपेण न सिद्ध्यति और अधिष्ठान रूपेण न सिद्ध्यति प्रत्येक तो अधिष्ठान रूप से सिद्ध होगा और सर्प कुछ रहेगा नहीं। तो इसमें पहला विकल्प है अभेद अभेद यदि हो गया तो प्रत्येक स्वरूप आ गया तो अनात्म रूप से न सिद्ध्यति। अच्छा दूसरा हो गया भेद पक्ष अरे भेद टीका में कैसे दिया नाद्य नेतर प्रत्येक इतर स्वरूप अभावात् प्रत्यय मात्रे के अथात में आता कुतः तद व्यतिरिक तो कुतः सिद्ध्यति। हाँ ये दूसरा पक्ष भेद है तदि भेद पक्ष होगा प्रत्यय मात्र के अथात्म्यात तद व्यतिरिक्त कैसे प्रत्यय से भिन्न कैसे सिद्ध होगा क्योंकि सत से भिन्न होगा उसका स्वभाव भी नहीं रहेगा प्रत्येक इतर स्वरूप अभाव तद व्यतिरिक्त कुत सिद्ध्यति अतः प्रतिचय कल्पितत्व ने सिद्धि कुत तद व्यतिरिक्त प्रत्यय मात्र के अध्यात्म्य होने से तद व्यतिरिक्त भिन्न रूप से कैसे सिद्ध होगा हाँ वहाँ अभेद पक्ष लेकर के न सिद्ध्यति या भेद पक्ष में प्रतिचि नहीं नहीं किस पूर्वाध का उत्तराध का उत्तराध का नहीं कहाँ टीका में टीका के तो अर्थ लग जाता है प्रत्येक इतर स्वरूप अभाव अतः प्रतिचि कल्पितत्व ने तो सिद्धि कल्पितत्व ने भी सिद्धि हुआ अभाव अतः अतः प्रतिचि कल्पितत्व सिद्धि कुतस्तद व्यतिरिक्त ये कहाँ लग गया तो व्यतिरिक्त मतलब नहीं नहीं वो बहुत अर्थ नहीं केवल ये पंक्ति को लगाना चाहिए व्यतिरिक्त न सिद्ध्यति मतलब भिन्न पक्ष में अनात्मा आत्मा व्यतिरिक्त सिद्ध नहीं होगा तो वो हो गया पहला पक्ष हो गया दूसरा हो गया प्रत्यय मात्र के अथात्म्यात तद व्यतिरिक्त कुत सिद्धि प्रत्यय मात्र अथात्म हुआ अब पहला पक्ष क्या हुआ यहाँ भी अनात्मा न आत्मरूपेण प्रत्ययता सिद्धि मरती यहाँ भी प्रत्ययत्वात अनात्मा आत्मरूपेण न सिद्ध्यति अभिन्न होगा तो प्रत्येक हुआ प्रत्येक हुआ तो अनात्मा न सिद्धि ये तो ठीक हो जाता है अनात्मा सिद्धि न रहती प्रत्ययत्वात आत्मरूपेण प्रत्येकत्वात् न सिद्ध ये भी ठीक है अनात्मा आत्मरूपेण प्रत्येकत्वात् न सिद्ध्यति आत्मरूपेण प्रत्येकत्वात् आत्मा अभिन्न रूप से अनात्मा को जो आत्मा से अभिन्न रूप कहेंगे तो प्रत्येक आत्मा होने से अनात्मा न सिद्ध्यति आत्मरूपेण का था अनात्मरूपेण स्वरूपेण नहीं कहकर यदि इसे कहेंगे आत्मरूपेण प्रत्येकत्वात् अधिष्ठान रूपेण प्रत्येकत्वात् अनात्मा अधिष्ठान से प्रत्येक हो गया तो न सिद्ध्यति अनात्मा न सिद्ध्यति और दूसरा यदि कहेंगे भिन्न रूप से भिन्न कहे तो प्रत्यय मात्र के अथात्म्यात प्रत्यय मात्र से एक से अथात्म्यात तद व्यतिरिक्त तो भिन्न रूप से किस सिद्ध होगा हाँ दो एक अभेद है के भेद है इसे इसे करना ठीक है आत्मरूपेण प्रत्येकत्वात् अभिन्न आत्मा अभिन्न रूपेण प्रत्येकत्वात् अनात्मा न सिद्ध्यति क्योंकि टीका में इसे दिया ना अभेदन भेदन सिद्ध नाद्य प्रत्येक मात्र परिशेष प्रसंगात तो प्रत्यय मात्र होगा प्रत्येकत्वात् प्रत्येकत्वात् क्या था प्रत्यय मात्र से परिशेष प्रसंगात आत्मरूपेण यदि मानेंगे तो प्रत्यक्ष रूप ही हो गया अनात्मा आत्मरूपेण प्रत्येकत्वात् प्रत्येक मात्र परिशेष परिशेष प्रसंगात न सिद्धि रहती इसलिए आत्मरूपेण का अर्थ अनात्म स्वरूप नहीं लेकर के अधिष्ठान अभिनव रूपेण अभेद रूपेण अभेदन द्वैतम आत्मनो अभेदन वेदन वा द्वैतम आत्मन अभेदन आत्मनो अभेदन आत्मरूपेण था आत्मा अभेदन आत्मरूपेण का अर्थ आत्मा अभेदन हाँ पहला पक्ष है अभेदन आत्मन अभेदन आत्मरूपेण का अर्थ आत्मा अभेदन अनात्म प्रत्येकत्वात् प्रत्येकत्वात् का अर्थ प्रत्यय मात्र परिशेष प्रसंगात अर्थ कर दिया प्रत्यय स्वरूप ही होगा तो आत्मा अभेदन कहे तो आत्मरूप ही हो गया तो अनात्मा न सिद्ध्यति और यदि भेद कहेंगे तो प्रत्यय मात्र से अर्थात्म हो गया तद व्यतिरिक्त तो कुत सिद्ध्यति उसे भिन्न सिद्ध ही नहीं भिन्न है ही नहीं अठावन प्रतीचि कल्पितत्व नैव तसिद्धि। पहले हुआ नाद्य प्रत्यय मात्र नेतर प्रत्यगितर स्वभाव प्रत्यगितर स्वभाव अतः प्रतीचि कल्पितत्व नैव सिद्धि। अतः कहन से ये निस्सार हुआ, अतः प्रतीचि कल्पितत्व नैव तसिद्धि। अनात्मन सिद्धि कल्पितत्व न, कल्पितत्व ने ज्ञान सिद्धि मतलब निश्चय ज्ञान होता है भ्रांति से। सिद्धि का अर्थ वास्तव सिद्धि नहीं, कल्पितत्व ने वह कौन से भ्रांति है। प्रतीजी कल्पितत्व ने वह सिद्धि अर्थात भ्रांति ज्ञान से सिद्ध है, वास्तव नहीं है अनात्मा। कल्पितत्व नहीं वह सत्सिद्धि करना जरूरत नहीं। कल्पितत्व अनात्मा ने हेतु हाँ कल्पितत्व सिद्ध हुआ, किंतु कल्पितत्व नहीं वह सिद्धि करना नहीं न। कल्पितत्व अनात्मा कल्पितत्व न सिद्ध हुआ तो अनात्मा यदि कल्पित होगा, अनात्मन कल्पितत्व हेतुअंतर महा अनात्मा कल्पित है उसमें दूसरा हेतु देते हैं देशत अभी देशत देशत काल तो रूपात वस्तु अवस्थादि तो पिच व्यभिचारोस्य संसिद्धस् तद विरुद्धात्म साक्षिक देशतः कालतः वस्तु अवस्थादितोपि वस्तु से अवस्था से रूप से अभी अस्य व्यभिचारो संसिद्ध आत्मस्वरूप का व्यभिचार संसिद्ध तद विरुद्ध आत्म साक्षी का तद विरुद्ध जो व्यभिचार स्वरूप है उसे विरुद्ध आत्म साक्षी का सारे पदार्थ व्यभिचार दृश्य पदार्थ में देशतः कालतः रूपाद वस्तु अवस्थादितोपि व्यभिचार अस्य जगतः व्यभिचार तद विरुद्ध आत्मसाक्षी का संसिद्ध आत्मसाक्षी का सारे पदार्थ हैं व्यभिचार एक देशे काले च सदैव अन्यतः नास्ति यदेकस्य रूपम तन्नान्यस्य होती यदेकस्य जन्मावस्था तद अन्यस्य नाशावस्था देश काल रूप वस्तु अवस्था एवं देशादिवशाद गुणक्रियादिवशा च अनात्मनो व्यभिचार सिद्ध। ये के कारण क्या व्यभिचार किसका हुआ अनात्मन अनात्मा व्यभिचार सिद्ध किससे हुआ तद विरुद्ध आत्मसाक्षी का व्यभिचार से विरुद्ध अव्यभिचार आत्मसाक्षी का व्यभिचार सिद्ध हुआ। न च तत्र साधक अभाव साधक या सारे कुछ पदार्थ में अनात्मा में वसाच अनात्मन अनात्मा ने दो अवग्रह कर दिया वसाच देशादिवसाद एवं देशादिवसाद गुण क्रियादिवसाच अनात्मन व्यभिचार सिद्ध। हाँ न आत्मन व्यभिचार ऐसा नहीं, न आत्मा अनात्मन अनात्मन एक पद है वसाच अनात्मन व्यभिचार सिद्ध। इसे बीच में जो वग्रह जोड़ना जरूरत नहीं, भ्रांति हो जाएगा। वसाच अनात्मन न क्या लगेगा वसाच न आत्मन व्यभिचार सिद्ध ऐसा नहीं है। चमिता है चत है किंतु यहाँ दो अवग्रह रखने से यहाँ पदच्छेद करने वसाच अनात्मन व्यभिचार आगे अवग्रह कोई चाहिए नहीं जाए वसाच अनात्मन व्यभिचार सिद्ध। न च तत्र साधका भाव क्या कुछ बनाया है ही नहीं एक बिल्कुल हाँ ठीक है ठीक है। अब इसमें है अब नहीं है हाँ तो ठीक है। अब कहते हैं न चत्र साधका भाव तो व्यभिचार में क्या साधक अव्यभिचार साक्षी अनुभव सिद्धत्व साक्षी अनुभव सिद्ध है वो दे दिया तद विरुद्ध आत्म साक्षी का तद विरुद्ध करने से क्या हुआ अव्यभिचार विरुद्ध व्यभिचार का साक्षी तद विरुद्ध अव्यभिचार ये अव्यभिचार साक्षी अनुभव सिद्ध तम न पश्यन्ति इत्यस्य अर्थम् उक्त्वा अनंतर वाक्यं पादयति अनंतर प्रतिज्ञयति प्रतिज्ञार्थस्य सिद्ध्यर्थं न पश्यन्ति इति भण्यते अकृष्णो हि इति हेतुक्तिः सापि चैवं समर्थ्यते। प्रतिज्ञार्थस्य सिद्ध्यर्थं न पश्यन्ति इति भण्यते। और आगे हेतु है अकृष्ण ही स यदि हेतु होती सापि च एवं सा उक्ति एवं समर्थ्यते। हेतु जी अकृष्ण ही स न पश्यन्ति क्योंकि अकृष्ण ही स, तो उसमें जो हेतु दिया हेतु उक्ति समर्थ्यते एवं इस प्रकार। तम न पश्यन्ति इति प्रतिज्ञा तदर्थ सिद्ध्यर्थम अकृष्ण ही हेतु थी। अच्छा न पश्यन्ति इति भण्यते प्रतिज्ञार्थ से सिद्ध्यर्थम अकृष्ण ही हेतु थी। ऐसी अन्वय किया न पश्यन्ति इति भण्यते प्रतिज्ञार्थ से सिद्ध्यर्थम अकृष्ण ही हेतु थी। तम न पश्यन्ति कहा उसकी सिद्धि के लिए अकृष्ण ही हेतु थी। ठीक है, तम न पश्यन्ति इति प्रतिज्ञा तदर्थ सिद्ध्यर्थम अकृष्ण ही हेतुक्ति भण्यते हैं मंत्र तद तद भण्यते। सापि हेतुक्तिर वक्षमाण नित्या समर्थ्यते सापि युति सापि चैवं समर्थ्यते। इस प्रकार की समर्थन वक्षमाण नित्या प्राणनेव प्राण इत्यादि न साध्यते इत्यह हेतु समर्थनस्य आवश्यकत्वं सूचयितुं च सद सापि चैवं समर्थ्यते। हेतु दिया अकृष्ण ही सा उसकी समर्थन आवश्यक है इसलिए ऐसा समर्थन करते हैं। चतुर्थ पादार्थम प्रपंच इति चतुर्थ पादार्थम सापि चैवं समर्थ्यते जो हेतुक्ति अकृष्ण ही सा उसका ही विचार विस्तार विस्तार। तदकृष्णत्व सिद्धे तदकृष्णत्व संसिध्य प्राणनैवेत्युदीरण अन्योन्य व्यभिचारित्वं प्राणादेरिच्छते यतः। तस्य अकृत्रत्व संसिद्धि प्राणनेव प्राणभूति उदीरण कथनम यतः प्राणादेर अन्योन्य व्यभिचारित्वं इच्छते परस्पर व्यभिचारी है इसलिए अकृष्ण है। अकृष्ण तो सिद्धि है सिद्धि के लिए प्राणनेव प्राणभूति कथन मंत्रे यतः प्राणादेर अन्योन्य व्यभिचारित्वं इच्छते व्यभिचारी है। 61 हेतुवाक्यार्थस्य अकृष्णत्वस्य सिद्ध्यर्थम अकृष्ण ही स हेतुवाक्य इसकी सिद्धि के लिए प्राणनेव प्राणनाम होती इत्यादि वाक्य ननु तेन प्राणनादि कर्ता उच्यते प्राणनेव प्राण प्राण का कर्ता आत्मा न तो अकार्ष्ण्यम वो तो अकार्ष्य नहीं हुआ प्राणन कर्ता है। तद उपनायक शब्द भात उसका बोधक शब्द तो ही नहीं अकृष्ण बोधक अतः अन्योन्य व्यभिचारित्व प्राणादि प्राणादि परस्पर व्यभिचारी प्राणनेव प्राण पश्यन् चक्षु श्रोत्र शृण्वन ये सब अलग अलग व्यभिचारी व्यभिचार उनसे अकृष्ण है। प्राणन दर्शनादि कर्तुर मिथ व्यभिचारित्व दृश्यते प्राण है अलग चक्षु दर्शन करने वाला दृष्टा अलग श्रोता अलग मिथ व्यभिचारित्व ये तो दृश्यते इसलिए व्यभिचार नहीं पूर्ण क्वचित व्यभिचरति पुनः व्यभिचार नहीं होगा अतः तस्य अकृष्णता इसलिए अकृष्ण है अपूर्ण है। अकृष्ण इत्यादेश तान्यस्य इत्यस्मात् प्राक्तनस्य संदर्भस्य तात्पर्य होता अकृष्ण शब्दार्थमः तान्यस्य क्या रूप है मंत्र है अनात्पर अकर्मण यही हाँ ये सो कर्म नाम उसके पहले तान्यस्य इति अस्मात् प्राक्तन ये जो नाम है कर्म नाम तात्पर्य मुत्वा अकृष्ण शोधादि यस्मिन् यस्मिन् दृष्टे प्यदृष्टोर्थः स तदन्यस्य शिष्यते तथा दृष्टेपि दृष्टस्य दकृत्स्नस्तादृगुच्यते यस्मिन् दृष्टेपि अदृष्टोर्थ दृष्टेपि अदृष्टार्थ है स तदन्य शिष्यते उससे अन्य है तथा अदृष्टेपि दृष्ट स्याद अदृष्ट होने पर भी यस्मिन् अदृष्टेपि दृष्ट स्याद अकृष्णस्त आदृग उच्यते अकृष्ण वही है कुछ अदृष्टेपि दृष्ट कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है यस्मिन् दृष्टेपि अदृष्ट है अदृष्ट पदार्थ है तो अन्य हुआ अन्य उनसे अदृष्ट भी दृष्ट हुआ इससे अकृष्ण हुआ इस प्रकार अतः कुछ व्यभिचार दिखता है कुछ नहीं दिखता है 62 यस्मिन् घटादु दृष्टे भी अदृष्ट स्वर्थ अस्ति दिसने पर भी अदृष्ट अर्थ है अच्छा उसमें घट में भी सावयव है सावयवता दिखने पर भी अदृष्ट है तत्व अन्यश्च पटादि दृष्ट पटादि अदृष्ट शिष्यति उससे अन्य पटादि है तथा पटादु स्वगत विशेष अदृष्ट भी पटादि नहीं दिखने पर भी घटादि दृष्ट सैद अदृष्ट भी दृष्ट दृष्टे भी अदृष्ट अदृष्ट भी दृष्ट एक नहीं दिखता है दूसरे दिखता है सदर्शित प्रकार अकृष्ण शब्द है सब अकृष्ण हुआ यस्मिन् दृष्टे अदृष्ट अर्थी और अदृष्ट भी दृष्ट अर्थी एक दिखता है तो नहीं दिखता है दूसरे नहीं दिखने पर भी कोई दिखता है इसे क्या अर्थ हुआ व्यभिचार हुआ घट दिखता है तो पट नहीं दिखता है पट नहीं दिखने पर भी घट दिखता है ये हो सकता है ये सब देख करके कुछ एक अवयव दिखता है तो अन्य अवयव सामने दिखता है तो पीछे नहीं दिखता है और कुछ अदृष्ट होने पर भी कुछ दृष्ट है ये सब सब अकृष्ण हुआ अच्छा हाँ सब ओम।